بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تتبعيت أو جدوليت لمصوم inatuonyesha kwamba يوم السبت na يوم الأحد بعد صلاة الظهر tuna darsa ya alhadith katika kitabu aljawhar an-naqi. Na biidhnillahi alkarim tutaanza kuzisherehesha hadithi hizo kwenye darsa ya leo. Niliwahi kuwasomea utangulizi kidogo wa kitabu hiki, lakini nitarudia vile tulivyoandika kwa Kiarabu, alafu tuingie kwenye kusherehesha hadithi. Nakulu fa innana nahmadu Allah ta'ala alladhi waffaqana li talab al-ilm an-nafi' wa sahhala lana suluka sabil al-iltimas rajina minhu wa yusahhila lana tariqan ila al-jannah كما وعدنا بذلك على لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كما نحمده تعالى بأن من علينا بحب سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وبغض البدع في الدين، فله الحمد في الأولى والآخرة. فهذا سفر مختصر يشتمل على 100 حديث انتقيته من الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، ومن أحدهما وضعته لطلاب معهد شيخ الإسلام ابن تيمية للحلقات العلمية تمرينا على حفظ الحديث مسندا ومعرفة الرواة وإحياء لطريقة سلفنا الصالح رضي الله عنهم التي تكاد أن تكون منسية في كثير من معاهد العلم الشرعي. لذلك ذكرت كل حديث مع إسناده كما هو مثبت في الأصل. فإن كان الحديث مخرجا في الصحيحين فأكتفي بما رواه البخاري بسنده ولفظه، وإن أخرجه أحدهما فإني أصرح باسم من أخرجه وأقول مثلا: قال الإمام البخاري حدثنا، أو قال الإمام مسلم حدثنا. وقد قسمته على جزئين، فالجزء الأول مشتمل على 4 كتب: كتاب شروط صحة الأعمال، كتاب الإيمان، كتاب التوحيد، كتاب العلم. والجزء الثاني مشتمل على 5 كتب: كتاب الإمارة، كتاب الفتن وأشراط الساعة، وكتاب الفضائل، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وذم البدعة وأهلها. وختمته بكتاب المناهي الشرعية، وتحت كل كتاب أبواب، وفي كل جزء 50 حديثا، وانتخبت من كل باب الأحاديث الجامعة للمعاني، الأحاديث الجامعة للمعاني. وأما تراجم الأبواب فبعضها من أحد الصحيحين وبعضها من عندي، وبينت في الحاشية موضع كل حديث من الصحيحين بذكر اسم الكتاب وعنوان الباب مع أرقامها على حسب الترقيم الذي وضعه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى. وقد سبقني إلى سلوك هذا النمط فحول من أهل العلم، وأول من علمت جمع 100 حديث شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي، وتبعه جمع منهم المحدث رضي الدين إبراهيم بن محمد الطبري ثم المكي، فإنه جمع لنفسه 100 تساعية وسماها بتحفة الطالب وبغية الراغب. والحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن أيبك السروجي فإنه جمع لنفسه 100 متباينة الأسانيد والمتون في الجزئين، وهو اسمه محمد بن علي بن أيبك. طيب، ومنهم شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، فإنه انتقى 100 من الصحيح، فذكرت بعض أهل العلم. والآن أوان شروعي في المرامي مستعينا بالواحد العلام، كتاب شروط صحة العمل، باب ما جاء في الإخلاص في جميع الأعمال. كوي كتاب شكوانزا كتاب هيكي من كتاب شروط صحة العمل، كتاب كتكتزنغمزية شرطي زكوسيه عمل. كما نفهم غوانبا عمل يوتي إن شروط إلي يوني مقبولة، إلي عمل مقبول نعمل إن يقبليك للزيمة مشرطياك يتمية، عمل يوتي للزيمة يكمليش مشرطياك. سسا تتتاجى كتكم لنغهو شرطي زكوسيه عمل. Kwa hapa katika kitabu hiki kana baadhi ya hadithi tumezitaja. Hadithi ya kwanza au mlango wa kwanza ni ule uliokuja katika kuzungumzia ikhlasi katika amali zote na akwali. Kwa mtu ni lazima katika amali zake awe ni mukhlis, awe anakusudia kumridhisha Allah tabaraka wa taala na kutarajia thawabu kutoka kwake kwenye amal na kwenye kauli. Na hadithi ya kwanza ambayo tumeanza nayo ni ile ambayo wanawachuoni wengi wa hadithi wanaanza na hadithi hiyo, kama vile al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake, hadithi ya kwanza katika sahihi yake ni hadithi hii tuliyoanza nayo sisi, na wengineo katika wanawachuoni. Kwa al-hadithu al-awwal tukaitaja hadithi hii kwa lafzi la Imam al-Bukhari na sanadi yake. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هين السهم يقوان زي حديث. Hadithi imegawanyika katika sehemu kuu mbili. Kuna sehemu ya isnad au sanad na kuna sehemu ya matn lilafzi la hadith. Kuna sehemu ya sanad na kuna sehemu ya matn. Sanad ni silsilatu rijali almusilatu ila almatn. Sanad inaposemwa sanad ni ile chain, ni mtiririko wa wale wapokezi ambao mtiririko huu unafikisha mpaka kwenye matini ya hadithi. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni kitu ambacho ni kitendo kimefanyika au kuna kauli, ni kauli au ni kitendo. lakini kuna mtiririko wa wapokezi. Huyu anasema amemsikia huyu, na huyu amemsikia yule, hivyo hivyo mpaka kufika kwa masahaba, ambao kufika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo maimamu waliokuja katika karne ya pili na karne ya tatu na karne ya nne walijitahidi kupokea mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia wapokezi hao rijali. Walikuwa wakizifuatilia hadithi na wakichagua watu wa kupokea hadithi kutoka kwao kwa sanadi zao, wakiangalia sana na wakiandika kwenye vitabu vyao. Wa kweli walikuwa wakichukua hadithi za watu wa kweli na wakizifanyia kazi, wakizidi kwenye vitabu vyao, na hadithi za watu waongo walikuwa pia mara nyingine wakiziandika na wakibainisha kwamba hawa ni waongo. Kwa hiyo ukisikia kuna hadithi ya semwa kadha wa kadha imepokewa kwa mtu fulani, ujue hiyo ni hadithi ya uongo. Kwa hiyo hata zile za uongo waliziandika ili kukubainishia wewe kwamba hii ni moja katika zile hadithi za uongo zinazopokewa kwa sanadi hii na hii na hii, na muongo ni huyu. Maana mtu anaweza kusema kwamba sasa kama ikiwa hadithi zinazokubalika ni zile hadithi zilizopokewa na watu wa kweli, mbona kuna hadithi za watu waongo zimeandikwa kwenye vitabu? Mfano, wanawachuoni wa hadithi wameandika hadithi zilizo sahihi, zilizothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lengo lao ni kuwafikishia umma mafunzo ya mtume wao sallallahu alaihi wasallam kupitia watu wa kweli, na kuwabainisha kwamba huu ndio mtiririko wa wale watu ambao wamepokea hadithi za mtume wenu sallallahu alaihi wasallam, na hali zao ni hizi. Na kadhalika wamepokea hadithi za watu waongo na kuzibainisha ili kuunasihi umma, wapate kuwaambia kwamba hadithi hizi, ukisikia kuna hadithi yasema hivi, hadithi hiyo ujue kwamba haijathibiti na si maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu wapokezi wake ni hawa, na katika hawa kuna fulani, huyu ni kadhab, muongo. Kwa hiyo tahadhari. Kwa hiyo ukisikia hadithi utulubul ilma walau bistin, wanakutajia na sanadi yake kwamba hii ni hadithi ya mtu fulani. Sasa wewe usije ukaona tu kwenye kitabu kumeandikwa hadithi ukabeba tu, uangalie ni katika ya sampuli zipi katika sampuli hizi mbili miongoni mwa hadithi zilizopokewa, na kuna katikati baina ya hadithi za kutunga na hadithi zilizopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi za kweli, katikati kuna hadithi zina mashaka kutokana na watu waliopokea hadithi hizo. Si waongo, lakini kutokana na tabia zao na mwenendo wao waliokuwa nao hawastahili pia hadithi hizo zikawa zimeandikwa, lakini pia wakabainishiwa watu kwamba hadithi hii ni ya sampuli fulani. Aliyepokea hadithi hii si kama ni mtu muongo, lakini ni mtu anasahau sana. Sasa wewe linganisha tu hadithi ya watu ambao ni madhubuti wasema hivi, huyu mwingi wa kusahau au ana tabia ya kubadilisha maneno, hadithi yake ndio hii. Chagua mwenyewe. Ikawekwa fani maalum kwa ajili ya mambo haya, zikawekwa istilahati maalum na kanuni maalum za kuweza kumeyiza mambo haya. Kwa hiyo elimu ya isnadi ni elimu muhimu sana, na ndio maana al-Imamu Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, Ibn al-Mubarak amefariki mwaka 181, ni katika watu walioishi zama moja na Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi anasema al-isnadu min ad-din. Isnadi, kujua ile ule mtiririko wa watu katika kupokea hadithi, hii ni sehemu katika dini. Limadha? Hasema walaula al-isnadu laqala man shaa ma shaa. Lau kwamba sio isnadi kuwekwa utaratibu wa kujua wapokezi, basi mtu yoyote anayetaka angezungumza anachokitaka. Singekuja mtu tukasema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sasa utamuuliza nini? Lakini wakawa wanauliza ehe, umeipokea kutoka kwa nani? Ah, fulani fulani kutoka kwa fulani, nani tena kutoka kwa nani? Awataje wale watu wake, na watu wapo na hadithi zao zafahamika. Kwa hiyo hawezi kusema uongo, hatajitahidi kufunga hivi kutumia vile, lakini wanawachuoni wa hadithi watabaini kwamba huyu hasemi kweli. Kwa hiyo lau kama sio isnadi, wangesema wanaotaka wanalitaka, laula al-isnadu laqala man shaa ma shaa. Kadhalika wanasema al-isnadu silahul mu'min. Isnadi ndio silaha ya mu'min. habari zote hizo zilizopokewa zilizotoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, zilizotoka kwa maswahaba, habari zilizotoka kwa maimamu mbalimbali na akwali zao, ziwe zinahusu masuala ya itikadi au masuala ya tafsiri au masuala ya ibada au taarikhi na habari mbalimbali, zote zimethibitiwa kwa isnadi. Kwa hiyo wanaojishughulisha mwamshi, wanaojishughulisha na masuala ya isnadi wanalifahamu hilo. Unajishughulisha na masuala ya hadithi unalifahamu hilo, na wanaofahamu watu wa sampuli hiyo kwamba hawa ni wakweli na hawa ni waongo. Na kauli zilizokuja kuhusiana na isnadi ni nyingi sana, na habari yoyote itakapokuja bila isnadi, basi ujue kwamba hiyo si habari ya kweli. Imetajwa kwenye vitabu, kila kala fulani, hakuna sanadi hata katika vyanzo vyake na masadiri zake, ujue habari hiyo ni habari ya uongo. Tumefahamu? Kwa hiyo watu kujifunza na kufahamu mambo ya sanidi zile zilizothibiti na kuhifadhi rijali na kuwajua kina nani watu wapokezi, hili ni jambo muhimu sana kwa talibul ilmi. Tena mwanzo wa kutafuta ilmu ni muhimu sana. Kwa hiyo sisi tunasoma hadithi hizi musnadan. Al-Imam al-Bukhari yeye katika sahihi yake, hadithi ya kwanza kabisa aliyotaja ni hii tuliyotaja hapa. Na wapokezi wake amemtaja shekhe wake na shekhe wa shekhe wake na shekhe wa shekhe wa shekhe wake, hivyo mpaka kutoka kwa Umar ibn Khattab na kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Shekhe wake Imam al-Bukhari, Imam al-Bukhari jina lake ni Muhammad ibn Ismail. Muhammad ibn Ismail, baba yake anaitwa Ismail, jina lake ni Muhammad, baba yake anaitwa Ismail na babu yake anaitwa Ibrahim, na babu wa baba yake anaitwa Al-Mughira. Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughira ibn Bardizba ibn Bardizba Al-Ju'fi, mtu wa sehemu za Bukhara huko Urusi. Imam Bukhari mtu wa sehemu ya Rasha huko anasema, hadathana Al-Humaydi, ametusimulia sisi Al-Humaydi. Huyu Al-Humaydi jina lake anaitwa Abdullah ibn Zubair ibn Isa. Abdullah ibn Zubair ibn Isa Al-Humaydi ni mtu wa Makka Al-Makki, tena Mkuraish Al-Qurashi Al-Makki. Ni mtu madhubuti, fiqa, tena ni hafidh, ni imam anahifadhi, tena faqih, ni mwanachuoni katika mambo ya fiqh. Na huyu ni katika wanafunzi wakubwa wa Ibn Uyayna, al-Imam Sufyan ibn Uyayna, katika wanafunzi wake wakubwa kabisa ni huyu Ibn Uyayna, lakini Ibn Mubarak, lakini Sufyan al-Thawri, kina Malik, hawa tu wa zama moja. Sasa mwanafunzi wa Ibn Uyayna ambaye ndio shekhe wake Imam al-Bukhari anaitwa al-Humaydi Abdullah ibn Zubair ibn Isa al-Qurashi al-Makki. Huyu bwana amefariki mwaka 219 Hijria, kwa sababu Imam al-Bukhari yeye amefariki mwaka gani? Amefariki mwaka 256, mwaka 256 ndio afariki Imam Bukhari Hijria, yani takriban miaka 1200 iliyopita huko nyuma takriban. Kwa hesabu za kupata kama 200 hivi, 1180 au 90, na tangu kuondoka Imam Bukhari duniani. Sasa shekhe wake amefariki mwaka 219, anaitwa Al-Humaydi. Kwa kusema hadathana Al-Humaydi ni Abdullah ibn Zubair ibn Isa Al-Qurashi, ni mtu thiqa, hana wasiwasi. La nasema hadathana, qala hadathana Sufyan. Sufyan anaitwa Sufyan ibn Uyayna, Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Al-Hilali, Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Al-Hilali أبو محمد الكوفي ثم المكي نمت وكوفة فيها في الفيل نمت ومكة أميش مكة نايا في الفيل نمت مضبوط ثقة نمت حافظ نمت فقيه أمي بيما جينا مينج لاقبوا نينج ونسيما أني ثقة حافظ فقيه إمام حجة نمت مضبوط ثقة اسبقوا ونواتوني وحديثي ونا wana khibra na wanafuatilia vitu kwa mtu kwa undani kabisa wakasema isipokuwa mwishoni mwa umri wake alibadilika kidogo hifadhi yake ilikuwa na matatizo taghayyara bi akhar mwishoni mwa umri wake alibadilika kidogo na watu wa sampuli hiyo mwishoni wakinapokuwa wamebadilika au wakati wote ikitokea mtu kabadilika kwa mfano amepata na shida yote katika maisha pengine maradhi kapata na maradhi hifadhi yake ikabadilika ikawa anachanganya changanya maneno hadithi au amepatwa na mshtuko jambo fulani. Kuna wengine wanaunguliwa na vitabu vyao, wengine wanafiliwa na watoto wao, misiba inakuwa mizito, inakuwa wanashindwa kutahamal. Matokeo yake wanazungumza tofauti, yani hifadhi na hali zao za kielimu zinabadilika ukilinganisha na hapo kabla. Hayo yote wanawachuoni wa hadithi wanayaandika. Lengo ni nini? Ili kubainisha, na pia vile vile wanabainisha wale waliopokea kwake kwa tarehe. Kuna watu walipokea, mfano labda mtu ameishi amezaliwa mwaka 30 ameishi mpaka mwaka 90 atakuwa ameishi miaka mingapi? Miaka 60. Sasa alipokuwa mwanzoni mwa umri wake miaka ya 60 huko miaka ya 50 mpaka miaka ya mwanzoni miaka ya 70 ni mtu madhubuti na ana wanafunzi wakubwa, watu walipokea habari kutoka kwake. Ilipoingia katikati ya miaka ya 70 au mwanzoni mwa miaka ya 80 akapata maradhi, ikawa kuna vijana au watu ambao wamezaliwa miaka ya 70 na mwishoni miaka ya 60 na wao pia wasoma kwake, sio? Lakini sasa kipindi hiki hayuko madhubuti kutokana na maradhi aliyokuwa nayo, pia wale waandikwa. Kwa hiyo wale waliopokea zamani kwake miaka ya 60 na mwanzoni wa miaka ya 70 wale ni watu ambao wamepokea habari kutoka kwake ambazo ni sawa sawa. Na hawa waliokuja wakapokea miaka ya 80 mwanzoni na mwishoni, hawa watakuwa wamepokea katika kipindi ambacho si sawa. Wote hawa wanaorodheshwa majina yao, fulani na fulani na fulani na fulani na fulani, hawa walikuwa ni kabla. Fulani na fulani na fulani na fulani, hawa walikuwa baada. Na huyu fulani na fulani na fulani walipokea kabla na baada. Tena bainishwa hiyo. Umefahamu? Kwa hiyo ikiwa zile za kabla zafahamika, hadithi zinafahamika, na zile za baada pia zafahamika kwa huyu aliyepokea kabla na baada, basi zake zile habari zake za kabla zitachukuliwa na za baada. Na yule ambaye haijulikani kwamba huyu alipokea kabla au baada ya kuchanganyikiwa, huyu habari yake inatupiliwa mbali pia. Udhibiti wa hali ya juu, mimi sijaona katika jambo la dini limedhibitiwa kwa utaalamu kama jambo hili. Yaani tuseme labda katika wale watu ambao watakudhibiti katika mambo ya kiidara na uhifadhi wa mali na vitu, wangefuata mfumo uliokuwa nao ahlul hadith, basi wangefanikiwa sana. Udhibiti ni wa hali ya juu sana. Kwa hiyo huyu Ibn Uyaina na yeye alipatwa na mabadiliko kidogo katika mwishoni mwa umri wake. Wakana rubama dalla ani thiqat, huyu bwana ni katika watu madhubuti katika tabaka ya nane, na ni katika wanafunzi wakubwa wa mmoja katika tabiina kitu Amr bin Dinar. Amr bin Dinar alifariki mwaka mwezi wa Rajab mwaka wa 198 mwaka 198 hijiria, mwishoni mwa karne ya pili, mwaka 198. Kwa sababu ukisema karne ikianza mathalan mwaka wa kwanza, mwanzo wa karne ya kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne mpaka 50, katikati ya karne ya kwanza, 100 ni karne ya kwanza, imeisha mwishoni mwa karne ya kwanza. Hiyo ikianza 101 karne ya pili inahesabika, mwanzoni mwa karne ya pili mpaka mwaka 99, 102 hiyo ni karne ya pili. Kienda na 201 ni karne ya tatu imeanza. Umefahamu? Kwa hiyo huyo amefariki mwaka 198. mwishoni mwa karne ya pili. Nani huyo? Ibn Uyayna. Kwa hiyo tulivyosema, hadathana al-Humaydi Abdullah ibn Zubair qala hadathana Sufyan. Sufyani hapa ni Ibn Uyayna, kwa sababu hawa Sufyani wako wawili na kuna tofauti zinafahamika kwamba huyu ni Sufyan ibn Uyayna na mwingine huyu ni Sufyani wa pili, ni Sufyan Thawri. Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri yuko huyo pia, mtamsikia pia mara kwa mara akitajwa katika hadithi. Lakini tunaweza kutofautisha kwa wanafunzi wa Sufyan ibn Uyayna na wanafunzi wa Thawri, na pia vile vile tunaweza kutofautisha kuhusu kwa mashehe wao. Kuna mashehe wengi wameshirikiana, lakini pia kuna mashehe wengine hawakushirikiana. Kwa hiyo anafahamika fulani na fulani na fulani, huyu ni shekhe wa fulani. Kwa hiyo akitajwa Sufyan hapo kashafahamika kwamba ni Sufyan ibn Uyayna. Kwa mfano usema al-Humaydi qala hadathana Sufyan, hivi vitu bila kusema ibn Uyayna wala Thawri, utajua moja kwa moja kwamba ni Sufyan gani, ibn Uyayna, kwa sababu al-Humaydi ni mwanafunzi mkubwa sana wa nani, wa Sufyan ibn Uyayna. Jayyid. Qala hadathana Yahya ibn Sa'id al-Ansari qala hadathana Yahya ibn Sa'id al-Ansari, ametusimulia sisi Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Kitu kingine ambacho pia nimekitaja ni kuhusu matamko. Wanawachuoni wa hadithi wanachunga mpaka ile matamko ya kusimuliwa. Mtu akisimuliwa kwa namna fulani atasema hadathana, akisimuliwa katika hali fulani atasema hadathani, akisimuliwa katika namna fulani atasema akhbarana, hatasema hadathana, na ikija kwa namna fulani atasema akhbarani, ikiwa kwa namna nyingine itakuja ambaana. Unafahamu? Na vile vile inakuja kwa mara nyingine an fulani, an fulani, an fulani, hadithi mu'an'an inaitwa, mu'an'an ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawi lam yusami, kama anavyosema al-Baiquni. Kwa hadithi ziko mu'an'an. Sasa mahali pa hadatha usije ukasema akhbarana, kwa sababu hii ni sampuli maalum ya usimuliwaji na wao wanaichunga. Ukikosea basi utakuwa umekwenda kinyume. Kwa hiyo sio kuona kwamba hii hadathana akhbarana zote sawa tu. Hao wenyewe wanazichunga kwa taratibu maalum. Kisha sema hadathana inakuwa ni nini? Kwamba samia min lafdhi sheikh, amesikia kutoka tamko la sheikh alilitoa. Na wakisema akhbarana wanasema hii ni qiraa, kwamba yeye qaraa inda sheikh fasamia, kwa sababu mara nyingine sheikh husomewa hadithi zake, anasoma anashika kitabu hadathana fulani, anasoma zile. Kwa hiyo kama ikiwa akamsomea sheikh wake, basi itasemwa akhbarana au akhbarani. Na ikiwa yeye sheikh kakaa amesimulia akaandika yeye, sheikh anasema yeye anapokea anaandika, anatumia lafzi la hadathana akiwa yupo pamoja na wenzake, iko peke yake atasema hadathani. Na ukisema hadathana na hadathani na hudithu ni tofauti, nimesimuliwa. Ukisema hudithu hapa habari imekatika hapa, nani kakusimulia? Mbona usema ukisema hudithu anna al-Bukhari qala, nimesimuliwa kwamba Bukhari kasema, itakuwa hapa aliyekusimulia si Bukhari, kuna mtu mwingine kakusimulia. Ni nani huyo? Inaitwa mubham. Wa mubham ma fihi rawi lam yusam. Kwa hii ni masala ya ilmu mustalah al-hadith. Yahya ibn Sa'id al-Ansari, jina lake tu Yahya ibn Sa'id ibn Qais. Yahya ibn Sa'id ibn Qais. Ukiangalia tu al-Ansari tunaona ni mtu wapi? Al-Madani. Ni mtu wa Madina huyo. Kunia yake inaitwa Abu Sa'id al-Qadhi, alikuwa qadhi huyo. Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Na yeye vile vile ni mtu madhubuti fiqa, mtu muaminifu. Amefariki mwaka 244. Mwaka 144. Ina maana huyu ni katika marika ya kina Abu Hanifa. Mwaka 144, afwan, mwaka 144. Mata sanata 44 amefariki mwaka 144 hijiria. yule Sufyan ibn Uyaina tumesema afariki mwaka 198 akiwa na miaka 90 akiwa na umri wa miaka 90. Qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi. Kwa hiyo kuna qila, kuna kauli inayosema huyu Yahya ibn Sa'idi al-Ansari huyu alikuwa ni tabi'i, ni katika watu ambao waliudiriki baadhi ya masahaba, ni tabi'i mdogo. Kuna matabi'i wadogo, tabi'ina wale wadogo, alafu kuna wakatikati, alafu kuna wakubwa. Wadogo ni wale ambao wamediriki baadhi ya masahaba, yani wachache katika masahaba. Na wakati na kati ni wale ambao wamediriki kiasi kikubwa la baasa bi kama sahaba. Na wakubwa ni wale ambao mashekhe wao wengi ni masahaba, kibaru tabi'in, kama kina Sa'id ibn al-Musayyib na wengineo. Sasa huyu alikuwa ni katika sigharu tabi'in. Kwa hiyo kuna hapa, kuna latifa, kuna kitu kizuri kimetajwa katika hadithi hii, nacho ni kwamba katika sanadi moja kuna tabi'ina watatu. Wa kwanza ni huyu Yahya ibn Sa'id al-Ansari radiyallahu anhu al-Madani, ambaye tumesema amefariki Madina mwaka 144. Na wa pili ni Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith, Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith ibn Khalid at-Taymi. Taymi ni kabila katika makabila, ni mafuko katika mafuko ya watu wa kabila la Quraysh kule Makkah. Na Abu Bakr ni Siddiq pia vile vile ni Taymi. Ni kabila la Taymi. Kwa hiyo huyu ni At-Taymi, ni mtu wa Makkah, yani ana asili ya Makkah, Mkureshi. Al-Madani amefariki mwaka 120 kwa kauli iliyo sahihi kabisa. Sababu kuna khilafu, lakini kauli sahihi amefariki mwaka 120. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa atakuwa amewadiriki maswahaba sehemu katika maswahaba. Kwa sababu kama ikiwa tu mathalani ana miaka, ameishi miaka 40 tutujalie, takuweka leo mwaka 80. Na maswahaba, sahaba wa mwisho kufariki kafariki mwaka 110. Na ikiwa ameishi Madina, ni mtu wa Madina, basi ndio kabisa maswahaba wengi walikuwa kikaa Madina. Jee. Kisha asema annahu sami'a Alqamah ibn Waqqas al-Laythiyya, kwamba huyu Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi amemsikia Alqamah ibn Waqqas. Kuna mtu aitwa Alqamah ibn Waqqas bitashdid al-qaf, Waqqas al-Laythi, mtu wa Madina huyu al-Madani, ambaye ni thiqa thabitun, na tabaka yake ni tabaka ya pili. Baadhi watu wamesema mpaka wamefikia kusema kwamba huyu bwana alikuwa ni sahaba, lakini si kweli, hajawahi kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa inasemekana kwamba amezaliwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ulida fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qamawi ibn Waqqas al-Laythi alizaliwa katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini hakuwahi kumuona. Amefariki katika zama za Abdul Malik ibn Marwan mwaka 80 na ngapi hapo, ndio wakati aliofariki Alqamah ibn Waqqas al-Laythi rahimahullah. Sasa anasema samitu rasul, samitu annahu sami'a Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, yeye amemsikia Umar ibn al-Khattab. Kwa hiyo itakuwa ni katika kibari at-tabi'in, kwa sababu amewadiriki mpaka makhulafa ar-rashidun. Anasema mimi nimemsikia Umar ibn al-Khattab ala al-mimbari, juu ya mimbar. يقول أنا سيما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني عمر ابن الخطاب ابن نوفل ابن عبد العزة. عمر ابن الخطاب ابن نوفل ابن عبد العزة بقى مش ابن عدي فمليلاك نقول بقى ابن عدي ابن كعب القرشي العدوي كوين نسبو ياك نونغانا متوم صلى الله عليه وسلم كو عدي ابن كعب كوين هو ني مقريشي وكبيلة او ني مقريشي وفوكو لبني عدي لكن مقريشي ونا مفوكو ياو أفخاذ ونين إنما كبيلة ياو يعني أمير المؤمنين مشهور معروف جم المناقب استشهد في ذي الحجة. هو يبانا رضي الله عنه اليواوا مويزي ومفنغو تاتو ذو الحجة مواكا وعشرين تاتو مواكا وعشرين تاتو. هو يبانا لتوالى وخليفة ومودة ومياكا كومي ننص اليواوا نابو اللؤلؤ المجوسي. كوي هي عنده سند يا حديثه ميلو. كتجيوا حدثنا الحميدي شفاهمكم بني عبد الله ابن الزبير ابن عيسى المكي قال حدثنا سفيان سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران الهلالي المكي الكوفي ثم المكي قال حدثنا يحيى يحيى بن سعيد ابن قيس الأنصاري المدني فيه أبو سعيد القاضي قال أخبرني محمد بن إبراهيم لمحمد بن إبراهيم ابن الحارث ابن خالد المدني من الفيل التيمي سمعت أنه سمع علقمة بن وقاص علقمة بن وقاص الليثي الليثي عن عمر أو سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب اليهودي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لممسكي أمتم صلى الله عليه وسلم أنا سيما إنما الأعمال بالنيات حقيقة هفانا فينجين عمل زوت متندو يوت مزنجتي وقوانية وإنما لكل امرئ ما نوى نحقيقة هفانا فينجين أتفات كل أمت كل ألتكنوية فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها. Tumesema hili ni tamko la nani? La Imam al-Bukhari. Kuna baadhi matamko yamekuja kama kana hijratuhu ila Allah wa rasuli. Unafahamu? Lakini hadithi ya kwanza katika Sahih Bukhari imekuja faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha. Yule ambaye kuhama kwake ni kwa ajili ya dunia anataka kuipata au imra'u ila imra'atin yankihuha au kwa ajili ya mwanamke anataka kumuoa. Fahijiratuhu ila mahajara ilai. Basi kuhama kwake ni kwa ajili ya dili alilolihamia. Hadithi hii ni hadithu na azim. Inazungumzia masala ya niya. Inazungumzia masala ya an-niya. Kwamba amali yote lazima ikhlas. Vile ulikafunuia ndivyo utakavyolipwa. Ukiwa umenuia kheri utalipwa kheri. Na ikiwa nia yako ni mbaya umenuia shari utalipwa shari. Kwa hiyo hii ndo tarjama kwa sababu hadithi ushaisherehesha mara nyingi na masaili mengi yanaingia. Kwa hiyo itatosheka na maelezo haya. Niya na ikhlas katika amal ndio jambo kubwa, na ibada haitakubaliwa bila ikhlas. Wa niyatu mahalluha alqalb, na niya mahala pake ni moyoni, na niya haitamkwi. Umefahamu eh? Wallahu ta'ala a'lam. Kuna swali lolote? Ligo swali. Mara nyingi darasa hii ya wakati huu wa baada dhuhuri hakuna maswali. Kwa kuwa leo ni siku ya kwanza, tutaka kujua labda kuna swali lolote, rai. Na sana linabadilika katika mlango mwingine tena kamaitaja Imam al-Bukhari hadithi kama hii. Tangu limebadilika kidogo imekuja innamal al-amalu bin-niyya innamal a'malu bin-niyya sio bin-niyyat. Lakini imekuja hadathana Sulaiman bin Harb qala hadathana, imekuja kwa sanadi nyingine sio hii. Imam al-Bukhari anapokariri matamko katika sahihi yake, hadithi imekaririwa karibu mara 4 mara 5, lakini kila sehemu kuna sanadi yake nyingine, lakini zote zinakwenda zinagonga kwa Alqama bin Waqas kutoka kwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ukiona hadithi hii imepokewa kwa sahaba mwingine asiyekuwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, huyo hadithi hiyo ni dhaifu, kama alivyotaja al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali katika kitabu chake Jami'ul Ulum wal Hikam. Ametaja zile njia zote zilizokuja, kile zote zilizothibiti. Hadithi hii imethibiti kutoka kwa Umar bin Khattab pekee yake, na imethibiti kutoka kwa Alqama bin Waqas kutoka kwa Umar bin Khattab pekee yake. Hakuna mtu mwingine amepokea kutoka kwa Umar hadithi hii zaidi ya Alqama, kwa njia iliyothibiti. Ama baada ya hapo kuna matawi mengi tumekuja, watu wengi wamepokea kutoka kwa Alfama. Kwa hiyo imekuja innamal a'malu binniyya, na pia innamal a'malu binniyat. Sasa hadithi ndio kwa nani sisi ni innamal a'malu binniyat, ile innamal a'malu binniyya imekuja kama kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Pia imekuja katika sahih Bukhari hiyo, ya ayuhan nasu innamal a'malu binniyya, biadhara ya ayuhan nasu, lakini kwa isnadi nyingine tofauti. Wallahu ta'ala a'lam. Kwa hiyo hadithi hii itakaririwa tena, nadhani sanadi yake imefahamika, itakaririwa tena leo baada ya asr watu kusoma, itasoma mara 10 hivyo hivyo, itarudiwa na kesho na kesho hivyo hivyo na kuendelea. Wiki inayofuatia badala ya kusoma mtaangalia wepesi, mtaniambia kwamba inahifadhika kiurahisi au la. Kama itakuwa kuanzia juzi siku ya Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu mathalan, imeshakaririwa mara ngapi, ikawa hadithi imekaririwa mara 10 inashahifadhiwa, basi tunaweza tukaendelea Jumanne, Jumatano na Alhamis na Ijumaa au na Alhamis ikasomwa hadithi ya pili, kwa sababu tunataka kila wiki tupate hadithi mbili katika miezi hii ya mwanzo, alafu Ijumaa tena isome hadithi nyingine. Unafahamu? Kuna wepesi, kuna uzito. Mimi semeni wepesi, lakini tutakuja kuwasikiliza. Simama mtu, sema wewe, sema wewe, tutaanza kwa macho hapo. Wallahu ta'ala a'lam. Kwa hiyo tutaangalia kama itawezekana kesho ikawa yasomwa kwa mara ya mwisho hii, alafu tutawasikiliza watu, tuendelee na hadithi inayofuatia, hadithi ya pili inayozungumzia masala ya ikhlas. Vile vile man qatala litakuna kalimatullahi yasriya fahuwa fi sabilillah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.